30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie o rosyjskim imperializmie i pomocy Ukrainie. Tylko kwadrans zajęło najlepszym biegaczom pokonanie trasy biegu niepodległości. Jest sucho, strażacy i leśnicy apelują do wszystkich o ostrożność podczas leśnych spacerów. Polska będzie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Taką perspektywę zarysował prezydent Andrzej Duda, dziękując jednocześnie Polakom za wszelką pomoc okazaną obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkali w naszym kraju po rosyjskiej inwazji na ich państwo. W przemówieniu podczas obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda określił rosyjski imperializm jako najpoważniejsze zagrożenie dla Polski. Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją. Rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał. Dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemię i ich państwo. Ogromne wyrazy szacunku dla wszystkich moich rodaków za pomoc wobec naszych sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję wam za to z całego serca. Wystawiliście nam świadectwo, piękne świadectwo na cały świat. Z okazji święta Konstytucji prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 5 kilometrów w kwadrans pokonali najszybsi uczestnicy warszawskiego biegu Konstytucji 3 maja. Trasa wiodła z Placu Trzech Krzyży przez Most Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona i z powrotem. Wciąż kolejne osoby docierają do mety i zostają finisherami 32 biegu Konstytucji 3 maja. Co pan z tym pucharem zrobi? No wraca do domu. To jest dla mnie puchar z klubowych mistrzostw. Obroniłem to, także zostaję w domu. Nie mam siły, ale po prostu śmienicie. Fajne uczucie, pierwszy raz biegłam. Przyjechałem z Elbląga specjalnie na ten bieg. Pierwszy raz tutaj jestem. Super impreza, fajna organizacja. 21 minut, 20 sekund. Bardzo jestem spocony, to moja życiówka. W takim słońcu udało się. Udział w imprezie wzięło ponad 5 tysięcy osób. Można było biec, maszerować z kijkami albo jechać na wózku. Poprawa sytuacji ekonomicznej Polek oraz pozytywne zmiany w postrzeganiu roli kobiet w społeczeństwie. Sytuacja kobiet w Polsce po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej było poświęcone specjalne wydanie audycji Bez Uników. Dr Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekonomistka, która była doradczynią prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw rolnictwa, mówiła, że Unia Europejska otworzyła Polskę na świat, a unijne instytucje i prawo zobowiązują państwa członkowskie do równego traktowania kobiet. Dziwię się, że przez wiele lat nie zwracało się na to uwagi, doceniając, co my mamy z Unii Europejskiej, ale jak gdyby odsuwając w kąt właśnie ten aspekt, że ta równość dotyczy wszystkich. Była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, prawniczka dr Hanna Machińska, mówiła w Trójce, że od 2014 roku nastąpił rozwój unijnych regulacji dotyczących nie tylko kobiet na rynku pracy, ale również ochrony kobiet przed przemocą domową. 10 lat po naszym członkostwie ukazał się taki raport Fundacji Bella, jak te regulacje przenikały do Polski. Okazało się, że kobiety w Unii Europejskiej były mniej widoczne. Unia Europejska to były regulacje dotyczące rynku pracy, ale nie widziano tej spójności z tym, co się dzieje właśnie w nowych państwach członkowskich. Na pod koniec 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę, zgodnie z którą do lipca 2026 roku spółki giełdowe mają zwiększyć liczbę kobiet w zarządach. 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych albo 33% wszystkich stanowisk kierowniczych mają być zajmowane przez kobiety. Drugi w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w województwie lubelskim. Strażacy i leśnicy apelują do wszystkich o ostrożność podczas spacerów. Ogień w lesie rozprzestrzenia się bardzo szybko, mówi rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Nie wjeżdżamy pojazdami do lasu, nie rozniecamy ognisk, nie zwracamy szczególną uwagę na to, żeby w pobliżu lasu nawet nie palić tytoniu, żeby jakiekolwiek zarzewie ognia nie spowodowało niebezpieczeństwa, ponieważ silny wiatr bardzo często na terenach śródleśnych powoduje to, że ogień się bardzo szybko przenosi i wtedy to zagrożenie jest bardzo duże. W ostatnim czasie w powiecie janowskim w lubelskim doszło do 2 pożarów, w trakcie których spłonęło około 2 hektarów lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

give up. Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge. Keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flow. On to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Już w studiu Trójki w Cieszynie nie jestem sam, zresztą kolejni goście już nawet z wyprzedzeniem przybywają. Tutaj skłaniamy się w kierunku Jowity Budnik, z którą spotkamy się na antenie za kilka minut, ale już ze mną pierwszy zaproszony do studia Trójki w Cieszynie gość, Martin Nowosad. Dzień dobry, właściwie chyba powinienem powiedzieć czał. Ahoj, możemy też powiedzieć dzień dobry. Ahoj. No tak, i nie ma wątpliwości, że jesteśmy gdzieś bardzo blisko granicy. Martin jest oczywiście dyrektorem programowym Przeglądu Kino na Granicy ze strony czeskiej. No i też w związku z tym masz sporo obowiązków, bo prowadzisz wiele spotkań z twórcami właśnie czeskimi, słoweckimi i pewnie też w obiektach przeglądu po drugiej stronie granicy, tak? Tak, cieszymy się, że w tym roku jest dużo gości, też po czeskiej i słowackiej stronie. Zawsze zazdrościliśmy polskim gościom, których jest oczywiście 4 razy więcej niż czeskich i słowackich, ale w tym roku bardzo dobrze uskładało się, że są z nami, są z widzami i muszą się dzielić o swoje emocje i wrażenia. Pomyślałem sobie, że właśnie w tym roku rozpocznę tutaj trójkowo-filmowo i też zakończę przed 16 spotkaniami z gospodarzami przeglądu. My dzisiaj mamy w Polsce święto, więc pomyślałem sobie, że taki trzeba tutaj wykonać serdeczny gest w kierunku właśnie przedstawicieli zagranicznych i powitać kogoś z Czech, no bo to jest właśnie tutaj jednak ważne na kinie na granicy, że wszystko się dzieje po obu stronach Olzy i cały czas to podkreślacie, a nawet właściwie dokładnie na granicy jest kino plenerowe. Troszeczkę to dziwnie wygląda. Ja mam wrażenie, że może to jedyne w Polsce i w Czechach, a może i na świecie takie kino plenerowe na moście? No też jeszcze nie słyszałem, żeby gdzieś indziej było coś takiego. Serdecznie zapraszam dzisiaj wieczorem. Jest specjalna okazja, bo gramy film Władimira Michalka Ameryka, film, który jest ze sekcji poświęconej Francji Kafkowi, wybitnemu pisarzu. W tym roku uroczystość 100 lat od jego śmierci. Bardzo zapraszam publiczność. Pogoda jest świetna, to znaczy mam nadzieję, że dużo się nas tam zmieści na tym moście. No tak, dosyć jest na szczęście szeroki, sporo miejsca. To jak słyszą słuchacze Trójki, zmuszam troszeczkę Martina na potrzeby Trójkowa Filmowo do mówienia po polsku, chociaż to nie jest to oczywiście jego język ojczysty, ale właśnie, to jest taka trochę specyficzna sytuacja, bo po polskiej stronie mamy dzisiaj święto, a gdyby na przykład ktoś miał potrzebę zrobienia jakichś zakupów, to wystarczy przejdzie ten most, tak, i tam wszystko jest otwarte. Tak, u nas niestety nie ma święto, ale mam nadzieję, że ludzie będą chodzić do kina i w tej pogodzie. No tak, muszę ci przyznać się, Martinie, że jadąc do Cieszyna samochodem, no zgubiłem drogę, zamyśliłem się i zgubiłem pewien zjazd. I nagle się okazało, że przekraczam granicę i pierwszy raz zdarzyło mi się przyjechać do Cieszyna, ostatnie 25 kilometrów od strony czeskiej, a właśnie trzeba powiedzieć, że tam po drodze, no musiałem bardzo już wolno jechać, bo wąskie drogi, ale mnóstwo rowerzystów, więc powiedzmy troszeczkę o tych rekreacyjnych tutaj możliwościach dla pieszych, dla rowerzystów, dla wspinaczy górskich, bo tego jest naprawdę wiele i tych propozycji możecie tutaj zaproponować mnóstwo. No tak, oczywiście. Jesteśmy pod górami, to znaczy są Bieskidy, gdzie można się wspinać. Najwyższa góra Bieskid, Lisa Hora, to jest może druga najwięcej turystów z Czech pojeżdża właśnie tutaj k nam do Bieskid na tą Lysą Górę. Oczywiście jest Olza, po obu brzegach Olzy są ścieżki rowerowe, to znaczy dużo jest tu do takiej zabawy turystycznej. No właśnie, ale nas oczywiście najbardziej interesują wydarzenia i projekcje filmowe. Tych jest naprawdę codziennie bardzo dużo, bo od rana do późnego wieczora i tak jeszcze będzie dziś, jutro i pojutrze. I poprosiłbym cię właśnie, żebyś rzucił okiem na czeski czy słowacki program, na to, co się dzieje po drugiej stronie Olzy, bo my jesteśmy bardzo blisko właściwie tego mostu. To jest jakieś chyba 300 metrów. Może mniej nawet. Może nawet mniej, bo jesteśmy tutaj na wzgórzu zamkowym, tuż przy samym zamku i właśnie tak blisko do Czech. Stąd nie ma żadnych ograniczeń, żeby przejść tam granicę. No właśnie, co byś zaproponował nam? Poproszę cię o takie trzy propozycje jeszcze na najbliższe dni. No, serdecznie zapraszam. Dzisiaj wieczorem w kinie Central o godzinie 18 gramy film, który zdobył czeskiego lwa, to znaczy nagrodę filmową za najlepszy czeski film zeszłego sezonu. Film nazywa się Bracia, Bratrzy, nakręcił go Tomasz Maszin i historia bardzo ciekawa. Ciekawa w tym sensie, że chodzi o pięciu młodych ludzi, którzy w 50-tych latach po prostu uciekli sobie na zachód. No i bardzo dramatyczne wydarzenia. Jest to historia prawdziwa, to znaczy w tym sensie film bardzo, bardzo dramatyczny i bardzo dobrze zrobiony. No to mamy jedną propozycję. Jeszcze dwie poproszę. Tak, jutro o godzinie 9:35 też w kinie Central. Bardzo zapraszam na przedpremierę nowego słowackiego filmu wybitnego reżysera Miloslava Lutera. Już parę lat robiliśmy tutaj temu twórcowi też dużą retrospektywę. To jest jego ostatni nowy film, który nazywa się Uśpione konto po polsku, Spiaci uczet. A też bardzo ciekawa historia współczesnego małżeństwa, które odkryje tajemnicę w rodzinie, która sięga aż do II wojny światowej. No i trzecia propozycja po czeskiej stronie. No, ciężko wybierać, bo dużo tych świetnych filmów, ale jeżeli mam wybierać tych czeskich, to myślę, że polska publiczność przede wszystkim będzie zainteresowana nowym dokumentem i ostatnim dokumentem o Václavu Havlowi, który nazywa się Tady Havel, Slyšíte mě. I myślę, że to będzie ciekawy pogląd na erę Václava Havla po skończonej tej karierze prezydenckiej. To znaczy bardzo dobre kino, które już otrzymało kilku nagrod na jakichś tam festiwalach i u nas też przedpremierowy pokaz. Rozumiem, że wszystko w szóstym rządzie kino na granicy się udaje. No czasami bywają jakieś drobne problemy. Wczoraj na przykład po polskiej stronie zdarzyło się, że na chwilę w całym mieście zabrakło prądu. Po czeskiej tego nie było, prawda? Nie, u nas prąd był. No. nie wiem, co to znaczy, czy lepsza kondycja stanu, czy coś innego, ale... No, to są wypadki losowe, czasami się zdarzają. Także co, zapraszamy jeszcze do niedzieli na kino na granicy i jeszcze również poza pokazami filmowymi sporo gości także po czeskiej stronie. Oczywiście, nie tylko filmy, są spotkania literackie, będą też koncerty jeszcze dzisiaj, jutro. Są wystawy, które można odwiedzić, to znaczy jest dużo, dużo rzeczy tutaj, które widzowie mogą sobie załatwić. Zapraszamy ciągle do Cieszyna. Wszystkich, którzy mogą tu jeszcze do nas dojechać albo są całkiem niedaleko. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, bo kilka dni temu zapowiadaliśmy już oczywiście przegląd Kino na Granicy w Trójce, również z Martinem Nowosadem, czeskim dyrektorem programowym, a dzisiaj miałem przyjemność spotkać się z nim osobiście. Dziękuję Ci bardzo, Martinie. Też dziękuję. Trójkowo filmowo dzisiaj w całość Cieszyna zapowiadana już wcześniej. Jowita Budnik, tym razem bardzo już blisko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To nasze nie pierwsze spotkanie w Cieszynie. Nie wiem, czy pamiętasz, Jowito, jak wiele razy już tutaj byłaś na przeglądzie filmowym Kino na Granicy, ale pamiętam cię tu sprzed lat choćby kilku i znowu jesteś, więc nie wiem, lubisz chyba to miejsce? Tak, wczoraj nawet policzyłam dokładnie, który to jest mój raz. Otóż byłam po raz pierwszy na festiwalu Kino na Granicy w 2015 roku. To jeszcze była taka ta starsza formuła, kiedy było bardzo niewielu gości. To było skromniejsze takie wydarzenie. Natomiast od 2018 roku jestem tutaj co rok. Także nie policzyłam, ile to jest edycji, ale szczerze mówiąc, mnóstwo. No to rzeczywiście na pewno świadczy o tym, że lubisz Cieszyn, lubisz tu przyjeżdżać, no bo rzeczywiście tu zgodzimy się, jest wspaniała atmosfera, sporo się dzieje, no mnóstwo gości już teraz, rzeczywiście kiedyś było ich mniej. Tak, to jest takie miejsce, do którego wracam z przyjemnością, to jest bardzo dobry moment w roku, bo związany też jest z majówką, więc często, nie jest tak, że mam zazwyczaj cały weekend wolny, ale przynajmniej 2-3 dni zawsze udaje mi się na te kilka dni przyjechać. Do tego właśnie to jest świetne miejsce na spotkanie z dawno niewidzianymi znajomymi, z przyjaciółmi, czasami na poznawanie nowych, ciekawych ludzi, no i przede wszystkim na oglądanie kina, bo po to tutaj głównie przyjeżdżamy. Owszem, prezentujemy też swoje filmy, ale ten festiwal właśnie różni się tym od wielu innych, że tu nie ma tego elementu, nie ma konkursu żadnego, w związku z tym chodzimy na filmy, oglądamy, jest przegląd, nikt się nie zastanawia, nie wiem, czy ktoś wygra, czy nie wygra, nie ma w ogóle żadnego napięcia, nie ma w ogóle żadnego takiego festiwalowego stresiku. Jest czerwonego dywanu. No, czerwonego dywanu. Ścianek. Tak, jakaś może ścianka by się znalazła, ale to wszystko jest w takiej bardzo miłej, luźnej atmosferze i to jest naprawdę coś, co moim zdaniem i twórców, i widzów do Cieszyna przyciąga. A no właśnie, mogę to tylko potwierdzić. Zaraz porozmawiamy o filmie, który prezentowałaś w tym roku publiczności, ale tutaj ja muszę też jednak, przedstawiając cię dokładniej, bo wszyscy słuchacze Trójki doskonale wiedzą, kim jest Jowita Budnik i znają ją z wielu filmowych ról bez wątpienia. Natomiast to jest już wręcz taka anegdota. Siedzi obok mnie osoba, która właściwie wcale nie chciała być... Ja zupełnie inne rzeczy. Nie marzyła o tym tak jak wiele innych kobiet, zapewne, szczególnie tych młodych. No i nagle życie napisało jej zupełnie inny scenariusz, a później dwukrotna laureatka Orła, dwukrotna laureatka nagrody za główną rolę kobiecą na festiwalu w Gdyni, to był Plac Zbawiciela, Ptaki śpiewają w Kigali, przypomnę, te dwa bardzo ważne dla ciebie tytuły. Żeby jeszcze dorzucić wątek czeski, nagroda w Karlowych Warach, również za rolę w tym drugim filmie, więc taka niezwykła opowieść o tym, jak to ktoś, kto nie chciał w zasadzie pracować w tym zawodzie, jednak musiał w tym zawodzie pozostać, bo już od wielu lat jesteś absolutnie aktorką. Tak, to znaczy za każdym razem jak słucham tego, jak ktoś o tym opowiada, to myślę, jakże to absurdalnie brzmi, to właściwie brzmi jak nieprawda, ale to najprawdziwsza prawda. To nie jest tak, że ja nigdy nie chciałam, że to było coś takiego, że ja się odżegnywałam od aktorstwa, nie. Po prostu zaczęłam tak wcześnie grać, bo zaczęłam grać jako dziecko, że jak ktoś mnie pytał, a kiedy właśnie zechciałaś zostać aktorką? Powiedziałam zgodnie z prawdą nigdy, bo ja najpierw zaczęłam grać, a potem zaczęłam się zastanawiać, co chciałabym robić w życiu. To aktorstwo naprawdę pojawiło się u mnie totalnie przez przypadek, trwało przez całe dzieciństwo. Natomiast no, potem świadomie już nie zdecydowałam się zdawać do szkoły teatralnej ani do szkoły filmowej, bo to były ciężkie dla kina lata 90. i pomyślałam sobie, za bardzo lubię granie, to jest za przyjemne i za ciekawe i za fajne, żebym teraz zepsuła to tym, że to się stanie mój zawód, którym będę musiała zarabiać na chleb. I co nie będzie łatwe, bo się nie robiło filmów, a jak się robiło, to było 40 mężczyzn i jedna modelka. No i no tak było, to były czasy właśnie filmów Władysława Pasikowskiego, to były czasy ekstradycji, to w ogóle to nie było takie kino, w którym ja czułabym, że mogą mnie chcieć. No ale na szczęście na twojej drodze stanął nasz absolutnie wspaniały, niezapomniany Krzysztof Krause, no i tak, i także później Joanna Kos-Krause. Tak, właśnie no, współpraca z Joanną i z Krzysztofem to było coś, co po pierwsze spowodowało, że ja znowu wróciłam przed kamerę, bo bez tego by się to nie wydarzyło. Po drugie, no, zrobiłam z nimi na pewno najważniejsze swoje takie filmy, które były najgłośniejsze, odniosły największe sukcesy, ale też ukształtowały mnie jako aktorkę. To z całą pewnością tak było. No i potem już z kolei, jak już zrobiłam z nimi pierwszy, drugi film, to ciągle jeszcze myślałam, że to się uda tak robić trochę z doskoku, to znaczy, że ja będę na życie zajmowała się czymś innym, tym, czym się zajmowałam, a będę może grała raz na 7 lat w filmie. No ale potem się okazało, że to niemożliwe i to właśnie od czego się odżegnywałam jako młoda dziewczyna, czyli od uczynienia z aktora swojego zawodu, spełniło się gdzieś w okolicach mojej 40. Śmieję się, jako 18-latka miałam więcej rozumu. No to jest rzeczywiście piękna historia, właściwie chyba jedyna taka w środowisku filmowym w Polsce, bo drugiej właściwie nie znam, dodając właśnie do tego jeszcze ten fakt, że zostałaś w tak prestiżowy sposób jako aktorka uhonorowana, bo to też nie wszystkim aktorkom się do tej pory zresztą rozmaitym, bardzo zdolnym zdarzyło. Ja bym powiedziała, że tak naprawdę to uhonorowanie to wiąże się z rolami, które dostałam do zagrania, bo materiał, jaki ja dostałam, propozycje, które do mnie przyszły, są takimi, na które naprawdę aktorki czekają całe życie i myślę, że każda marzy, żeby chociaż raz jedną taką rzecz zagrać, a mnie się udało to co najmniej kilkukrotnie, więc to jest coś właśnie, czego sobie nawet nie mogłam wymarzyć. Nagrody są miłe, oczywiście bardzo przyjemne, to jest taka krótka euforia, ale one tak naprawdę, one nie stanowią o tym, co jest treścią tej pracy, a treścią tej pracy jest po prostu fajna rola, którą można naprawdę dobrze zagrać. To jest coś, o czym my marzymy. No to właśnie porozmawiajmy o kolejnej twojej fajnej roli. I tutaj robimy już absolutnie skok do współczesności, bo co ciekawe, w tym roku w Cieszynie, właśnie na kinie na granicy, zaprezentowałaś film krótkometrażowy, co nie takie też oczywiste w twoim wypadku. Być kimś w reżyserii Michała Toczka. Ja zresztą z reżyserem miałem okazję w Trójkowo filmowo spotkać się nie tak dawno przy okazji przeglądu Łodzią po Wiśle w Warszawie, czyli prezentacji etiud studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. No być kimś to też, no wprawdzie krótka forma, ale też myślę bardzo atrakcyjna dla przede wszystkim dwójki aktorów w tym wypadku. Tak, to taki film, który właśnie w swojej krótkiej formie zawarł to wszystko, o czym mówiłam, czyli i przyjemność z pracy, i rzeczy, które były do zagrania. Oprócz tego film cieszył się dosyć dużą popularnością, bo też udało nam się w tym filmem wygrać kilka festiwali filmów krótkometrażowych. Ale chciałam powiedzieć, bo powiedziałeś, że zaprezentowałam. Nie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział... Ach, przepraszam, tak, to dopiero przed nami. Tak, będziemy go pokazywać dzisiaj, więc serdecznie zapraszam na 20:45 do Kina Piast. Więc dzisiaj jeszcze wszyscy ci, którzy filmu nie znają, to naprawdę polecam. Myślę, że Państwo będą zadowoleni, bo jest to taka formuła, która jest słodko-gorzka, takie kino bardzo, bardzo lubię. Powiedziałabym nawet, że ona jest po trosze czeska, czyli rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach, o takich rzeczach związanych, nie wiem, z poczuciem własnej wartości, z tożsamością, z relacjami między ludźmi, ale to jest podane, myślę, w takiej naprawdę dosyć lekkiej, a nie głupiej, moim zdaniem, formie. No i tylko dodajmy, że dosyć ważną postacią, która wprawdzie nie występuje w filmie w sensie dosłownym, ale jednak jest ważnym punktem odniesienia, Lech Wałęsa, prawda, jest tą postacią. Tak, to możemy zdradzić. Ta opowieść to jest historia, która przydarzyła się parze w roli głównego bohatera, czy męża mego, ale głównego bohatera filmu. Występuje wspaniały Sebastian Stanki-Stankiewicz i to jest opowieść o nim i o jego żonie i o jego dzieciach i ta rodzina zupełnym przypadkiem wynajmuje, kupuje mieszkanie, w którym kiedyś mieszkał Lech Wałęsa. I tacy bardzo przeciętni państwo zderzają się z jednej strony z wielką historią, taką największą historią, a z drugiej strony właśnie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę są jako para, jako samodzielne jednostki. I o tym opowiada ten film. No to właśnie tym bardziej jeszcze zaprośmy na dzisiejszy pokaz filmu i również spotkanie z wami, aktorami, po projekcji, no bo tu się naprawdę tak dużo dzieje od rana do wieczora, że łatwo się pomylić. Rzeczywiście film Być kimś dopiero przed nami, przypomnijmy. Tak, dzisiaj 20:45. Dodatkowo powiem, że to jest taki, ponieważ to jest krótki metraż, będziemy razem mieli projekcję, razem z filmem Moje Stare, który też ja już widziałam i też uważam, że trzeba zobaczyć i będzie można również porozmawiać z twórczyniami filmu Moje Stare, Twoje Stare. I naprawdę polecam, więc zapraszam dzisiaj 20:45 w Kinie Piast. No to jeszcze powiedz, dlaczego polecasz, bo tutaj z kolei też duet aktorski, tym razem dwie aktorki. Tak, to jest bardzo ciekawa opowieść. Tutaj, ponieważ to nie jest mój film, więc nie odważę się nic spoilerować, ale wspaniała Dorota Pomykała i Dorota Stolińska, obie po prostu w takich bardzo moim zdaniem nieoczywistych dla nich rolach. Bardzo ciekawy temat, świetna młoda reżyserka, czyli Natasza Parzymiec, nie chcę przekręcić imienia, bo nie jestem pewna, ale na pewno taka, która wyreżyserowała serial Kontrola i no i to jest taka opowieść, która myślę, że naprawdę warto ją zobaczyć, bo jest jeszcze inna niż różne rzeczy, które państwo widzieli. A poza tym uważam, że krótkie metraże to jest bardzo ciekawa formuła i warto je oglądać. Wcale się nie pomyliłaś. Oczywiście autorką filmu jest Natasza Parzymiec. Zresztą długo całkiem nie okazji w studiu Trójki, w Trójkowo-Filmowo. To jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tym, co teraz u ciebie i co, albo co za chwilę, bo pewne filmy czekają dopiero na swoją premierę albo są w trakcie realizacji, seriale i filmy. No mam na myśli chociażby, chyba to jest właśnie wreszcie pełnometrażowy debiut Justyny Mytnik, Lany Poniedziałek, tak? Tak, myśmy ten film realizowali w ubiegłym roku, bodajże, jeśli pamiętam. I ja akurat pamiętam Justynę bardzo dobrze z czasów, kiedy ona startowała w konkursie młodych talentów reżyserskich właśnie w Trójce. I właśnie z krótkich metraży przede wszystkim ją pamiętamy. Tak, właśnie i z krótkich metraży, ponieważ pamiętam, że byłam w którymś roku w jury, kiedy właśnie krótki film Justyny był prezentowany. Już wtedy pamiętam, że mnie zachwyciła, bo ona ma taką zupełnie autorską swoją wizję świata. No i myślę, że ten film właśnie, czyli Lany Poniedziałek, pełen już metraż, myślę, że to potwierdził. Ja akurat w tym filmie gram taką, powiedziałabym, poboczną rolę, bo to jest film o młodych ludziach. Ale grasz matkę dwóch głównych bohaterek. Tak, więc tyle, co zaobserwowałam na planie, o tyle oczywiście no, znam scenariusz, to absolutnie tak, to myślę, że właśnie ta bardzo ciekawa i bardzo taka nietuzinkowa wizja Justyny, myślę, że ona się poniesie dalej. Filmu jeszcze nie widziałam, ale oczywiście to tak jak wszyscy, premierę. No to tylko przypominamy tytuł Lany Poniedziałek, to będzie raczej łatwe do zapamiętania, no i oczywiście czekamy na premierę, ale też serialowo się chyba ostatnio udzielałaś, albo profilerka. Tak. To jest też, no, ponieważ za każdym razem, kiedy myślimy, rozmawiamy o rzeczach, które jeszcze dopiero czekają na swoją emisję, czy na swoją premierę, a myśmy je robili już jakiś czas temu, więc czasami mówię, Boże, o czym ty będziesz mówił? Ale tak, oczywiście w profilerce też brałam udział. Też to jest taka postać, to jest w ogóle, tamten jest zupełnie inny, to jest takie bardzo gęste, kryminalny serial, dosyć taki, bym powiedziała, mroczny. I tam z kolei ja jestem w takim wątku pobocznym, no ale też mam sceny, no nic tu nie mogę państwu powiedzieć, ale też takie sceny szalenie dramatyczne. Natomiast myślę, że to będzie taki serial, który będzie się widzom mocnych emocji takich dostarczał i będzie się podobał tym, którzy lubią, jak jest groźnie, krwawo i niebezpiecznie. Ważne, że się dzieje, ważne, że kolejne twoje role dla nas już oby niedługo. No a dzisiaj raz jeszcze przypomnę, zapraszamy na krótki metraż, film Michała Toczka, Być kimś, oczywiście z Jowitą Budnik w jednej z głównych ról. Bardzo dziękuję ci za kolejne spotkanie w Cieszynie, dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy is the 26. przegląd filmowy Kino na Granicy, trójkowo filmowo dzisiaj z Cieszyna. No i tym razem w studiu trójki będziemy we trzech i mam okazję za chwilę oddać głos młodemu pokoleniu aktorów, ale najpierw kolejna anegdota. Wczoraj, prawie wieczór, jestem tutaj na ulicy Brukowanej, bardzo blisko tutaj pod wzgórzem zamkowym i oto wjeżdża z fantazją wielki samochód. Słyszę trąbienie, za chwilę się orientuję, że to na mnie ktoś trąbi. Z rozwianym, długim włosem wjeżdża do Cieszyna chyba znajomy aktor, obok na pewno jego starsza koleżanka aktorka. No i tak to się zaczęło, Mateusz Więcławek. I oto znowu tutaj obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, mam nadzieję, że nie było to niegrzeczne. A jechałem z Bogusławą Schubert, wspaniałą, która miała wczoraj urodziny. W filmie razem gracie? Razem graliśmy w Imago Olgi Hajdas, którego projekcja będzie 5. Jest to film zakończeniowy, tak można powiedzieć, festiwal tutaj. Tak, jeden z tych filmów, który właśnie będzie można zobaczyć ostatniego dnia przeglądu, no ale powiedziałem, że jest nas trzech, bo obok również Adrian Brząkała. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, ahoj. O, też właśnie bardzo miło. No i nie ma wątpliwości, że mam do czynienia z młodym pokoleniem aktorów. Body Language chociażby o tym świadczy, ale tego słuchacze trójki niestety nie widzą. Mateuszu, ty masz w ogóle dużą reprezentację w tym. Przyjechałeś właśnie dopiero wczoraj, bo w sumie jesteś tu jeszcze dosyć krótko, jak to bywa na zajętego młodego aktora, ale masz naprawdę sporą reprezentację. O filmie, w którym razem zagraliście za chwilę, ale powiedz właśnie o tych innych. Padł już tytuł Imago, ale przed tobą jeszcze inne projekcje i spotkania. Tak, zaraz się przywitam z widzami filmu Kobieta Zy Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Dodam, że ta projekcja właśnie w trakcie trójkowa filmowa z Cieszyna, bo o 15.15, ale spotkanie z aktorami 17.30, także wszyscy zdążą. Tak, ale nie wiem, czy tak, najpierw będę jeszcze miał spotkanie przy figurancie Roberta Glińskiego. Właśnie tutaj jesteśmy z tej okazji z Adrianem razem. Ta projekcja już za chwilę o 15, spotkanie o 17, więc ty ze spotkania na spotkanie będziesz chyba biegał? Tak, nie będę biegał, ponieważ podobno ktoś ma mnie zawieść. Ale to wszędzie blisko, więc naprawdę można spokojnie przejść pieszo. Także Kobieta z Imago, no i Figurant. W Figurancie zagraliście razem. Mateusz Więcławek, przypomnę, został doceniony za tę rolę. To była nominacja do Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, ale już Adrianie oddaję też tobie głos. Powiedz, przypomnij, kogo ty zagrałeś, bo to no, nie da się ukryć, przejmująca postać. A dziękuję bardzo. Gram w filmie Figurant postać księdza Michała Sochy, który jest przez naszego głównego bohatera dosyć mocno i na różne sposoby brutalnie, mniej lub bardziej inwigilowany i prześwietlany. Co to znaczyło dla was, no już jednak po jakimś czasie takie spotkanie wspólne na planie, bo jeśli dobrze pamiętam, studiowaliście razem na tym samym roku w Szkole Filmowej w Łodzi i nie wiem, czy to pierwsze takie spotkanie po latach właśnie w pracy, bo kiedyś był film Jagody Szelc Monument, oczywiście wasz taki filmowy dyplom, no ale na pewno takie pierwsze poważniejsze z dużymi zadaniami aktorskimi. No tak, ja zawsze chętnie gram z Adim, to już od szkoły właściwie. Myślę, że jeden egzamin był dla nas przełomowy, gdzie trochę się poznaliśmy gdzieś lepiej. Później graliśmy w Monumencie faktycznie, no i teraz w Figurancie, którego kręciliśmy ze 2 lata temu już. Trzy lata nawet już będzie, we wrześniu 3 lata temu, a zaczęło się wszystko od Pułapki Różewicza. Tak, tak, to ja grałem wtedy Maxa Broda, a Adrian grał Franca Kawkę. Tak. Tak, to mi się wydaje, że zawsze lubiliśmy eksplorować razem różne ciekawe tematy, czy studencko w szkole, czy prywatnie. Na spotkaniach na spotkaniach poza szkolnych i no do dzisiaj się zresztą bardzo blisko trzymamy z Mateuszem, więc to jest in plus. Ale Roberta Glińskiego to jest bardzo jednak specyficzna relacja. Wydawałoby się pozornie, przynajmniej no właśnie bohater ksiądz grany przez Adriana długo wierzy w to, że powstała jakaś może nieoczywista, ale jednak przyjaźń, a to jest relacja o wiele bardziej skomplikowana i myślę, że tutaj chyba to było tym ważnym takim spoiwem dla was, że się znacie, lubicie, pracowaliście już razem, bo tu musiała być pewna ekranowa chemia, no i ten efekt został osiągnięty moim zdaniem. Tak, chociaż część ludzi zarzucała mi, że ksiądz Michał jest naiwny, że w to wierzy. Tylko wydaje mi się, że na tym polega też właśnie ta wiara i to, co ta postać wyznaje, ten kodeks wartości w to, że właśnie że ta osoba, która jest tu blisko i ten Bronek Budy, który jest obok i który chce się z nim trzymać przyjaźni, że on tak naprawdę ma szczere intencje, dokładnie. Tak. I na tym polega ta wiara. Mhm. I ja myślę, że właśnie dla mojej postaci, dla Bronka, to znaczy samo podejście do tej relacji, samo no wynikało z czegoś, to poznanie wynikało z czegoś cynicznego po prostu, ponieważ moja postać szukała tak zwanego haka na biskupa wtedy Wojtyłę w Krakowie, ale myślę, że postać księdza Michała dla Bronka była taką że to był taki ważny moment dla niego, kiedy poczuł coś właśnie szczerego od kogoś i myślę, że dla samego Bronka to było zaskakujące, że on zaczął się mimowolnie przywiązywać do tego księdza Michała i właśnie nie do końca można powiedzieć, że ta przyjaźń była fałszywa, bo ona w pewnym momencie nabrała czegoś prawdziwego, co dla Bronka było bardzo, myślę, zaskakujące po prostu i jeszcze dodatkowo utrudniło mu zadanie. Tak, potwierdzam to wszystko. Wydaje mi się, że on w pewnym momencie tak naprawdę już nie panuje nad tym, co w życiu mu się przydarzy i w którą ścieżkę pójdzie, czy w tą dobrą, czy w tą złą. No i jakby tak naprawdę ciągnie go chyba jednak w tą złą. Tak. Zapraszamy właśnie już za chwilę, za 10 minut zaczyna się projekcja Figuranta, o 17:00 spotkanie również z wami i wspomniane kolejne filmy z udziałem Mateusza Więcławka, Kobieta z Imago. Także dużo się dzieje. Jak się w ogóle czujecie tutaj, znajdujecie w Cieszynie, bo to chyba też nie wiem, chyba nie pierwszy wasz tutaj udział w kinie na granicy, bo też z Monumentem kiedyś byliście, pamiętam. Byliśmy z Monumentem, ale Mateusz Więcławek też z Magdą Wieczorek byli z Czuwaj Roberta Glińskiego. No i przed chwilą na obiedzie tak naprawdę wspominaliśmy sobie te nasze pierwsze cieszyńskie przygody, również z tobą, tutaj na naszym... A na Wzgórzu Zamkowym, tak, pamiętam. No i też pamiętam, że wy nawet tutaj mieliście takie różne specjalne ćwiczenia z Jagodą Szelc, która nie odpuszczała reżyserką choćby filmu Monument czy Wieża Jasny Dzień, świetny jej debiut, a ona to z wami cały czas pracowała w plenerze, pamiętam. No tak, bo w ogóle mam wrażenie, że Jagoda jest na tyle ciekawą postacią w ogóle tak zupełnie po ludzku, że po prostu samo spędzanie z nią czasu nawet jakoś prywatnie, jakoś wyjątkowo poszerza horyzonty. Nie, uwielbiam spędzać z nią czas. Absolutnie z wielką niecierpliwością czekamy na jej kolejną jakąś propozycję filmową. To jeszcze zanim spotkacie się z cieszyńską publicznością kina na granicy, to powiedzcie mi, co teraz i co przed wami. Mateusza przede wszystkim muszę zapytać o to, czy jego francuski już troszkę lepszy i czy perspektywa tutaj się coraz lepsza otwiera, no bo nie tak dawno o tym rozmawialiśmy. Tak, mój francuski być może coraz lepszy, ale perspektywa już mi się zamknęła, ponieważ... Jednak nie będzie tego francuskiego filmu? Nie będzie francuskiego filmu, no tak jak to w życiu bywa, no po prostu na którymś etapie... Chyba mamy drobne zakłócenie, więc czas może już kończyć naszą rozmowę. W takim razie o waszych aktorskich planach, chyba że Adrian szybciutko coś jeszcze doda. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak Himilsbach z angielskim, tak więc Sławek z francuskim zostanie, ale ja zapraszam na Cozy Gangsta Film Festival, gdzie za rolę księdza Michała jestem nominowany też do nagrody imienia Macieja Kozłowskiego, więc tam również zapraszam do Zielonej Góry w najbliższym czasie, a teraz idziemy zwiedzać dalej Cieszyn i oglądać. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Mateusz Więcławek, Adrian Brząkała. Dziękuję za to, że byliście gośćmi Trójkowo-Filmowa. Dzięki. Dzięki, Ryszard. Dziękujemy. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy Konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa.